او خونه کوي بیان حق الله لغ... او دد دریدی سره سورۃ الاسراء کې حقوق العباد بیان شو نو سورۃ کاف کې بیان حق الله لذالک حقوق العباد یو دي چې حق د الله باندې الله بر اعظم نه بچي یو دي سبا لاس مرن هتا شو خدا ثوای نو ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک تابانی بوسی کی گورے علی بدی نتاج دی مسئلین علی جتم اصل مسئلہ دا دا ملک دا ترقی خبرو کا دی سکیمونو کا خطو لے گا تلیفونو کا ورسو تووایا داسے ہو کا سورت الکام کی داغین مسئلہ وہو لگیات اکرلا اپا دی طریقہ باندی بیان امثل کی من خرج فی سبیل اللہ دی بیان اصحاب الکاف و موسیٰ و ذی القرنین دا اللہ طرف تسفر ہوگا اللہ طرف تر روان سا سورت الاسراء کی دا ذکر کر لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک دا اللہ دا خبریں دنیا تک کر رہی سورت کاف کی ذکر کر لو کان البحر میدانا لکلمات ربی لنفرد البحر بلا خبر نکم دے گا اللہ رب العالمین دے تذکرے نا دریابون بوشی گا اللہ سبتون با ختم نشی دنیا کو باشی رجی جدیل سورة الاسراء کیو لا استفزونک من الارض دا ملک ندی بے وخزتی بے دخلتی دی مشاری جا اللہ جوڑی اپا دے بانے کہ اختیار با زمان دے خبر اور زمان دے چلی دی نو کوشش دا دے کئی نو دے پارا دا نیکان تذکرہ اوکلا امسر تمن خرج فی سبیل اللہ دا اللہ دا پارا دا خیر دے دا دنیا دا پارا مگر دا صادقہ و مستاز القرنین سمرکا نیزی اللہ ورکلا سلور دے اس طرح کی جا الحق و زہق الباطل حق راوے اباطل ختم شو حق ترگنگی جی اباطل ختمی جی نصورت کاف کے تجیبان تذکرہ ذکر کا مطلب سو جا الحق و زہق الباطل حق ترگن سو توحید بہن سو نصورت کاف کے را حق تذکرہ کرا بیان التوحید او دائی پسو ترقو کرا شپجستم اتدیس دسلیخ یوصل یوکی او دائیمی افعاصب اللذین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء دلن دے زمانگا دل حکومت تے زمان دا دل سر وزیر دے زمان دا دل سر صدر اعظم دے نسطح نجوڑائی سی اللہ ندر کنو نشجر گولے اللہ را اسرکا لو اللہ نوارا نو بیا دلے کی بیا دلی صدق لی اللہ کی پنجدیس اسرا کی صورت اسرا کی من کان فی حاجی آما فغوف الاخرت آما دے دنیا کی اندے ناخرت کی بمروندی دنیا کی سن اندے اسپر کی خوشتے نسپر کی پنیسی صاحب دی کنا اگر سنگے پنیسی صاحب دی داسے یا سبون انہم یوسنون سنعا خطا روان دے تو خود کرنا سی نزول دے حکم فیلن وقتا اور دا سانتا خیراتین دے دے روکلو نتو بورا دا دے کار دی عقیدہ دا ارتنا والا عقیدہ دی پریتا دا خائی نسا دی عمولون تا تصفے دے یا سبون انہم یوسنون سنعا پاک دے سورۃ الاسراء کی بالحق انزلناہ وبالحق نزل کاف کیا گا حق ہو حق سرم رائے گلے سسے دے لہو غیب السماوات ونر اسمع بہی وابصر داشن تدائی جی کر کے حق دا دے لا یشرکو بعبادت لا یشرک بعبادت ربی لی احدا تو کس طرح شریک نہیں کی وہ دے دیسرا سورو الحمدللہ سورت کاف انداغ الحمدللہ تجر سورت الاسراء کی ہجرت میں سڑک کی جو آخری دن مقرر صدقن وادخلنی مدخل صدقن سورۃ الکہف کی مثال ہو اخراج دے صدق اور ادخال دے صدق اصحاب کہف پرشتیا خبرا پرشتیا کی دوتی دغ مقام تا اللہ و رسول آرتے ورکولا اور بیا ادخلنی مدخل صدقن اللہ بے تکلیف و بے درد تو خوب کی ساؤن و آس اجنتین کے و رسول نتو اہدا سے کہنا تو اہدا سے ادا سے حملوں کا اللہ بجے در سنتے کینو یو کم چلے سورۃ الاسراء پھر کی معاقبات لا یخیب قائلہن سورۃ کہف کے ظاہر معنی بھی کرتا الحمدللہ سو مطلب دے دس انتا لم يكن له شريك في الملك ثم مطلب دي ولم يكن له ولي من الذل ثم مطلب دي سبحان الله ثم مطلب دي ذلك مطلب هو كذا اس كده كلمات هو مطلب باقي هو نے یہ بھی کہنا من دي سے اللہ سے خفا کتنی جوری جینا تو دنیا باندھے داغے مطلب بھی کر کو اور بیا تو سورۃ الاحسن سورۃ الاسراء کی اسراء عجیب اور سورۃ الکہف کی ایتاء عجیب آج تناسنا تو فعام فن کے اسمانی کے خے جاؤ اور جہ دنیا تراوت اور دل تک ناسنا ورک لگی اللہ کتاب ورکو جس کتاب ورکو کہ بالکل دنیا بالکل دانشورانو پوہانو تعلیم اختہ ڈاکٹران اور مترقی خلق اور پی ایچ ڈی والا دا قسم خلق ٹولو کے فریاتو کی صورت مثلی فاتو کی صورت مثلی فاتو کے اثر سہرات سور مختاریات مثلی ٹولی دنیا تو سن امریکی تو ہوئی یورپ تو ہوئی ہندوستان تو ہوئی چین تو ہوئی روس تو ہوئی پوری دنیا تو ہوئی فالیات کے حدیث مثلی ان کا نسواگتی جس مضمون پیش کرے عربی کے نا مطلب میں دس مدلل خبر پیش کرے پل خبر ادا کے دلیلوں لو آئے پہلے ستم میقات ربی اربعین لیلہ میقاتن پر اسے تلیخ مناسبتون بخش سرا یو تلیخ سورة اسراء کیو فابض ظالمون الا کفورا نحن لی آیتو کنا من سورة کعب کی کذالک اعصرنا کوت کفر اگول در اصحاب کعب حالت سنی اقول جو تلیخ سورة اسراء کی بخل الخلق نمانی سورت روم نکائی سورت کعب کی جود الخالق سلسل نمبر آتی ہر سورا اللہ بھی گوئے جود الخالق جود دا اللہ سخا دیتا ہو گوا دائی جی کر کرو دیتا لے سورت الاسراء کی موسیٰ علیہ میں نام ہو جی جیور کری سورت الکعب کی حالہ مال خضر واتباعہ ایا نہ مجھے تذکرہ اکنا تاکہ اگر پاس ہی میں پہ طلب دے ہیں انکرا گولے ہو خضر پہ تلے اکو طلب دے دکل دے تلے اکنا اور آئے تابیداری کو رہنی تباتنی فلا تسألنی حتی اوہدی سارا کمین و ذکرہ تپوس بنے کے گوہ زماستا شرط دے دائی زبر اکو جاپ مقابان دے رہن میں داہی جی کرے اکو سلور تلے سورۃ الاسراء کے فرعون تذکرہ کے اغرقناہ ومما سورۃ الکہف کے اولیاء تذکرہ کے نقلبہم ذات اليمین و ذات الشمال دریس و کالا کے یہ ورا نگے مار لڑم را نگے ما سے مچ را نگے نے وہ تن کرو اور دو پراتگی فزان نکوئی اور روح مور ضرور سیا سردان او حربی امور ماہر اپسین کی نے ڈوب کو ٹول لخر میں سرو ڈوب کو لو انہیں زمائے کار دغ دے اللہ اور سابقہ افلا اللہ فرعون اور فرعونیان اللہ سلوک چکر ہو گئے کنا پنجو چلے سورۃ الاسراء کی بالحق انزلنا وبالحق نزل سورۃ کاف کی انزال ذکر کے تو قرآن کیا گاؤ انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا پنج چلے سورۃ الاسراء کی طریقہ دعوت طریقہ تعلیم لتقرأه على الناس على مكسن اپا جمع جمع سورة الكهف کے بیان المكس اور تنجیل ذکر کو پا جمع جمع بائسن واقعات اصحاب کهف بیان کا تلوار مکو واقعات موسیٰ و خضیر ذکر کا واقعات سیاسیان و لیدران و بادشاہان ذکر کا دس انتدا واقعات تفصیل سر ذکر کا خلق تورس و الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر و تکبیرا اللہ لوئے منع لوئے منعی دے طریقہ باندھے جو سورت مسئلہ سورت سر تڑون اور جوڑ دے مقصد سورت نف علم الغیب اور نف قدرت کا میلا اور قدرت نف تفریح کی نتیجہ کی اور فائدہ کی جو نف علم الغیب غیب اس وقت نفی کی بڑے دے گا اللہ نا غیب کی دلیل جس کرے اللہ کے سکھ کو کرے نہ دے نہ دیکھے غیب دلیل اس پہ خما کر دے معلوم بل تو معلوم دے غیب نہیں ہے کہاں اللہ کو اور کے پیغمبر لا ولی کے وقت کے خبر کو اور کے علم ور کو غیب نہیں ہے کہنا کو شہادت کو یہ اللہ کی بھی غیب بانے اصل خبر ہم دعوا مجھے دیر پر واقعات بھی کرتے ہیں اصحاب کا نو خبر بریسو کال وقت پھر کہے پودو اپ خوب لانی دی مارو مارا لبسنا یومن او بعض یوم پتو تنسے علم غیب للہ موسیٰ دا خضیر نا دے خبر او خضیر دا موسیٰ نا دے خبر او سوچی ای موسیٰن ای موسیٰ دا بنی اسرائیلو یاو یا ما کان لکا شغلون فی بنی اسرائیل نتابانی که بنی اسرائیل تیجی وائی نا که تراواتی سیلونو لا تفریح لازم وی نتو سیلونو لراواتی سیلونو لخونه براغلی ذکر لراغلی ما خاصی ذکر لراغلی فلا تسال میان سای تپوس منا کنی ما تبا گوری زما سر و درگی زما تا تپا مقامان بیا حال ویم تپوسونو بانے کے وقت براتا نہ کوٹا کے سب وقت ماں زمان کمی دا خبر و سمیمی نہیں گو رہے دا لگا براتا نہ جو رہی ندیتا نگوئی علم غیر خاصد اللہ را بیا ذو القرمین خالکو تا مخیتا ہے خبری سرکی دے پا خبر نکی دے سرکی اگر پا خبر نکی لا اتادونا یفقهون حدیثا قولا نپیدا پا خبر بانی بادشاہان پا غیب نپیدی اور در طول نزیات اسباب ذل قرنین سخو اللہ ورکی آتیناہ من کل شہن سببا پیغمبران پا غیب نپیدی اولیاء بزرگان پا غیب نپیدی و دیبانی دا قدرت مسئلہ مرتبی اصحاب کاف زان نو خلاص کرے مجدیو جن خو گرفتار سکنا پتہ سننا لگیا تھا اللہ خلاص کرو اصحاب کاف مکیم نیکان نخفل کل علاقو کی زان نیسی تین بولے نو ذکر خو حجرتو تا تنمل کے پرے ہو نو قدرت تفریقی تا دی مسئلہ باندی اور ذکر کی اصل دے دا واقعاتو نو دے دے دے سروکر الحمدنا ادا درم سبق دے کے منگ ہوئی اول سبق دا الحمد نہ سورو دین سبق دا سورت الانعام نہ سورو درم سبق دے دے نہ سورو سو الحمد للہ اپ دیکھ کے دین دے کے کہ تم قدرت اللہ سے کرے خالق اللہ دے رازق اللہ دے نیا سے پیرنے والا کریں گے ہر سو اللہ سے قدرت والا اللہ دے تو دن کے اللہ دے الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب عبد ادا عبدیت مقام اچتے اور مقام داؤ دا تپوس کی اعراف کی حوصل تلور نہیں کہ رسیدی الذین تدعون من دون اللہ عباد انصالکم اور سورۃ اسراء کی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا دعوت تفسیر ابن کثیر ہے مجھے عرص ہوئی ندبی نہ ہو جنگن دمرو صادقی کی ندینہ جنگن آغا عبد دا عباد اور دا رہوز ہے کرو اور جنگن کی صادقی کی ندا رول میں او خبر خدا ہوا کہ مرگ تفہید یقین او کسکی ہے نہ کمر کی قطری مانی یقینی مانی ندی اشاروں نے تو قطرین اور حیات ثابت کا تو بردی حیات سے زمین کی ایمان دے گا اول رض نظر تم سی ایمان دے وہ دنیاوی حیات کو شام کر کے ہوتی میں رت ثابت کروں اور سات دن دیکھو زما کار نہیں اور دل کے کتا حیات ہوا احداد سالوں کو متاثری فریادیاں بھی اس میں ابیا ہوں گی آپ جن دلتاؤں فریا جی دے اللہ کا مصیبت فریا رکھتا دے دے مدا کہ آباد ہو گئے عباد و فرق دے کدا تو پرتس دے آپ یت نسا دیتا ہے نہ دے آباد لے نبوتم دے نہ آگا عباد لے نبوتم نہ عباد ان ہم سال حکم نل تو خنو مانی عباد ہم سال نبوت اور دل کے دے مانی کدا آپ یت ہو دی میں امتیازات امانا کہ امتیاز دی امانا لو دا حیات دا موت امتیاز امانا اب خبر اخلا سکی بیماری دی بیماران طول جوڑ کا اللہ دا خیر دا پارا جوڑ کا دا بدل دا پارا مجوڑا اور وہ تراشی تالیبانا ملیانا تلاوت کی جیسے سو حکمی دا تو ہے کہ سو حکمی دے تو دن باری دنیا غواری میں سو حکمی دے ایس ترون رایا تب دنیا بالاخرہ جن بار دنیا مانے والی وہی نہیں پکار کافر کی جی نہ کیسے گردائی کی ہوئی کہ کافر ہو نہ کافر کی جی نہ وہ بد کئی خکار مرے قرضوں نے اللہ اللہ قرضوں خلاص کر دیا جزان و موتا جان جو تو لوگ قرض نہ خلاص کر وہ اترائی سل رکھا تھی سل نہیں کسی نہیں سل بجرا اور سنت موتا جان ملی تو کوئی کی سنت موتا جان ہی نہیں سل لے مدر مزے کا اہتمام نکل آیا پدی باندھی سڑے گنا ترسی اوکنا سیدھا سنت دی اوکنا نہ فلو سنت رو سنت دینی موقع سے موقع نہیں دا سنت موقع دی دلیل سگے اجماع دا صحابہ دا دورنا کرنا نہ پوری دے دا پیار نہ وطری پچائی سلطیان اچھان پہ دے دسا داغون علاوہ کے سو مسلمانان دی جو طور و مضبون والا طول پدی اجماع دا اتفاق دے گا کہ دا دی اس سطح کے تراوی نوی ننو اتو سولات اللیل دے اغزال لدے تراوی دے میاس سر تعلق ساتھی سولات اللیل دے پورا کار سر تعلق ساتھی اغیر کی عمومی توربانی اتگی نبی علیہ السلام کلی دو دو نواخلہ سلو پورے کوا نہ روا نہیں بہتر اتباع اثر رکھا تھا اگدے کا رکھا نسمت دی نفل ندی یعنی دامن چکن چکا نفل دیو اپنے ہو دے ملامت ادا رتنا زور نہ گئی اجماع دو مت کا عملی طور باندھے میں دیا دیکھی خبر کو حضرت دی تو حیرانی کہ کم کار دا کولو دے آغا نکل چی کم دن کولو دے ناظر سے بڑی ہوگی دا کولو سدے اس طول دنیا بانی کفر دے اور کفر پر نور براولی یو سالتے غور نرکل یو سالتے اشتہ سالت دے اگر کیسے سالت دنی سالت اللہ ہوا دا سالت دے سسے کنے جونے سسے اکی جی اور جہاد لزو نو دا سسکینا پاکا سرگند رو پا ہر طرف کی تن دی نو مجاہدین جسمانے لگے دا حکومت جاسسان دی جاسسی کے حکومت نا اور خلافی کئی دروس میں نہیں ہوئی مست سنگر تا ہوئی کہ مقبلین روس و تو اندی ہو رہی نہ ہوئی ہیلمن طرف تے کری دی کنر طرف تے کری اس پیر محلس و غمخ کے پا مومن دی تی کری و خوچ اگو پس راو گا جا رجوع جیشتا امیر و لمودار کے و سرحتن دنور ایولا ختم کر